RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uratowanie milionów miejsc pracy to jeden z największych sukcesów ubiegłego roku, mówił w swym orędziu prezydent Andrzej Duda. O 200 zł wzrasta najniższe wynagrodzenie w Polsce. Mimo słonecznej pogody warunki w górach są trudne, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Uratowanie milionów miejsc pracy jest jednym z największych sukcesów ubiegłego roku, powiedział w radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Kierując szczególne podziękowania dla osób stojących na pierwszej linii frontu walki z epidemią, prezydent wymienił m.in. przedsiębiorców, którzy, jak mówił, w czasie epidemii dbają o miejsca pracy. Andrzej Duda podkreślił też determinację rządzących w przeciwdziałaniu wzrostowi bezrobocia. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom, dzięki przeznaczeniu ponad 100 miliardów złotych na pomoc dla polskich firm, udało się mimo kryzysu nie dopuścić do powrotu masowego bezrobocia. Prezydent wyraził też nadzieję na szybką odbudowę siły naszej gospodarki po kryzysie spowodowanym epidemią. Od nas zależy, jak szybko wrócimy na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Oby rychło nastąpił czas powrotu do normalnego funkcjonowania wszystkich instytucji prywatnych i publicznych. Prezydent podkreślił, że stanęliśmy przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali i robiliśmy co w naszej mocy, by sprostać temu nieznanemu wcześniej wyzwaniu. Jedynym sposobem na wyjście z pandemii i kryzysu nią spowodowanego jest powszechne zaszczepienie się Polaków, powiedziała w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu. Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że sama chce się zaszczepić w pierwszym możliwym terminie. Dlatego, że jest to jedyna droga, że jeśli chcemy normalnie funkcjonować, jeśli chcemy w miarę normalnie żyć, Polska dalej normalnie i dobrze, w dobrym kierunku się rozwijała, to po prostu jest to jedyna droga. Nie ma innej, nikt innego leku nie wymyślił. Tak jak pokonaliśmy jako ludzkość szereg różnych epidemii i chorób, tak samo uporamy się z tą, ale pod warunkiem, że podejdziemy do tego poważnie. Do tej pory w Polsce zaszczepiło się ponad 36 tysięcy osób. Informacje o szczepieniach podaje m.in. portal Polskiego Radia. O 200 zł wzrasta najniższe wynagrodzenie w Polsce. Od dziś wynosi ono 2800 zł brutto. To nieco więcej niż połowa średniej pensji. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed mówi, że minimalna płaca musi zapewniać godne życie. W ostatnich latach ta płaca minimalna poszła w górę. Chcieliśmy skończyć z tak zwanymi biednymi pracującymi, czyli ktoś pracował, a nie starczało mu środków na życie. To powyżej 50% gwarantuje, że takiej sytuacji nie będzie. Do zlikwidowania zjawiska biednych pracujących przyczyniło się też wprowadzenie stawki godzinowej. Rozwiązanie, które wprowadziliśmy, ustalając stawkę godzinową, bardzo dobrze się przyjęło. Skończyliśmy z tą patologią, jakie były stawki godzinowe na poziomie 1 czy 2 zł. Teraz jest gwarantowana stawka minimum na godzinę i to jest ważna zmiana, bo ona uporządkowała też system wynagrodzeń, no i można powiedzieć wprost, oszukiwania pracowników. W Radzie Dialogu Społecznego nie było zgody co do wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej. Większość organizacji pracodawców była za utrzymaniem płacy z 2020 roku. OPZZ i Forum Związków Zawodowych proponowały wyższą stawkę, a propozycje rządu poparły Solidarność oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Kontrole celne i paszportowe wróciły na francusko-brytyjską granicę. O północy zakończył się 11-miesięczny okres przejściowy Brexitu. Francuskie władze zapewniają, że kontrole te nie zablokują ruchu na granicy. Osoby przybywające z Wielkiej Brytanii do Francji na okres krótszy niż 3 miesiące będą mogły przekroczyć granicę pod warunkiem posiadania paszportu oraz zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym. Dla dłuższego pobytu wymagane będzie specjalne zezwolenie. Francuskie władze szacują, że kontrole dokumentów na granicy będą trwały 5 razy dłużej niż dotychczas, czyli około 1,5 minuty. Zmiany w przepisach dotyczą również przewoźników towarowych. Firmy muszą zgłaszać francuskim służbom celnym zawartość transportowanych ładunków. Francuskie władze zapowiadają, że sprawdzane będzie średnio 10% przewożonego towaru. Zatrudniono w tym celu 700 funkcjonariuszy i zainwestowano ponad 40 milionów euro, aby rozbudować infrastrukturę potrzebną do przeprowadzania kontroli w Calais, Dunkierce i Boulogne-sur-Mer. Pozwoli to na utrzymanie płynnego ruchu na granicy, zapewniają lokalni prefekci. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Mimo słonecznej i bezwiecznej pogody warunki w Tatrach są trudne, ostrzega dyrektor Parku Narodowego. Powyżej górnej granicy lasu jest sporo śniegu, a niektóre szlaki są niebezpieczne, mówi Szymon Ziebrowski. Miejscami śnieg jest wywiany i wystaje sporo lodu. Trzeba mieć ze sobą raki, czekan, no i trzeba też pamiętać, że jest drugi stopień zagrożenia lawinowego, więc nie ma żartów. Trzeba nosić ze sobą cały zestaw lawinowy, a więc łopatkę, sondę i mieć na sobie detektor lawinowy. Cały obszar Tatr jest zamknięty dla narciarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia. Przed południem miejscami jeszcze mgła ograniczająca widoczność do 400 metrów. Możliwa też mrzawka. Temperatura około 2 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oj, jakiś taki słaby dziś jestem, Barbara, że chyba nawet jakby w Media Expert była jakaś promocja, to nie poszedł. Oj, biedactwo. Na szczęście nigdzie nie musisz iść, Marian, bo na MediaExpert.pl są noworoczne okazje. Masz tu laptopa i kupuj. Noworoczne okazje na MediaExpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 9:00. Pozwolą Państwo, że na początku drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania zacytuję list od słuchacza, który przyszedł do audycji kilka minut temu. Dzień dobry, mam na imię Andrzej i jestem słuchaczem Trójki od całkiem niedawna. Pochodzę z malowniczych zakątków Warmii i Mazur. Moimi głównymi zainteresowaniami są sport oraz literatura, aczkolwiek dobra muzyka zawsze gdzieś była blisko obecna w moim życiu. I jest nadal. Tak się składa, że 1 stycznia, czyli dziś, obchodzę swoje urodziny. W tym roku 74. Kierunek muzyczny dzisiejszego pana programu bardzo mi odpowiada, więc pytam zatem, czy byłaby możliwość usłyszenia czegoś szczególnego w tym dla mnie ważnym dniu? Piosenka w radiu to chyba najpiękniejszy prezent, jaki można dostać. Tak, oczywiście, panie Andrzeju, mam tutaj coś pięknego. Myślę, że kilka wyborów muzycznych w dzisiejszym zestawieniu noworocznego śniadania zasługuje na miano ponadczasowych dzieł. No to tutaj chyba wątpliwości nie mamy, jeżeli mowa o zjawisku, jakim był musical Hair. Bardzo proszę, 12 minut po 9:00, tak jak powiedziałem, witamy w drugiej godzinie. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje. Ja jestem Michał Grabkowski. Do 10:00. Painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find a directing sign on the straight end? Painted pony, let the spinning wheel ride. Painted pony, let the spinning wheel ride. Tak, dokładnie. Państwo pięknie piszą, nawet to, że odkładają inne obowiązki radiowe sobie troszeczkę na później. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres na pewno do Państwa dyspozycji. Dziś muzycznie na pewno coś dla tych, którzy w nowy rok chcą wejść z radością i pozytywnym nastawieniem do życia, mimo tych wszystkich niesprzyjających warunków, które ciągle gdzieś krążą w powietrzu. No to kilka następnych minut spędzimy z muzyką, którą przywiozłem prosto z samego serca Harlemu w Nowym Jorku. Do you like good music? That sweet soul music. Just long and screaming. Oh yeah, oh yeah. We are here on the floor, y'all. I'm going to a go. Brown, y'all. Tak jak Państwo zauważyli, Arthur Conley, dokładnie. I inaczej brzmi ta muzyka, kiedy wie się, że pochodzi z płyty kupionej właśnie tam. 17,5 minuty po godzinie 9 w programie trzecim Polskiego Radia Noworoczne Śniadanie. Państwo dołączają, no i wspólnie, mam nadzieję, wszyscy świetnie się bawimy. Z Harlemu na Broadway, no to jest ciekawy spacer, więc teraz sobie go zafundujemy. Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread, but somehow I know it's gonna affect my head. What a bath and dresses and a fancy car, so I better go out looking for my lucky star. 24,5 minuty po godzinie 9 rano w programie trzecim Polskiego Radia Noworoczne Śniadanie. Ja sobie, szanowni państwo, zdaję z tego sprawę, że uroczystości związane z żegnaniem tego 2020 i witaniem 2021 mogły się jeszcze gdzieniegdzie nie skończyć. No to ja myślę, że na tym naszym dzisiejszym muzycznym półmisku z muzyką do godziny 10 państwo znajdą coś dla siebie i podtrzymają ten cały klimat. Play that funky music. Czy to może być hasło przewodnie naszego dzisiejszego noworocznego śniadania? Myślę, że tak. Chociaż gdzieś, tak jak państwo słyszą, od godziny 8 małe wyjątki się zdarzają. Ja nie mówiłem, że dzisiaj oprócz tych tradycyjnych, dobrze znanych, starych potraw na naszym stole śniadaniowym, również te współczesne, chociaż brzmią i smakują tak jak tamte starsze, no to myślę, że będzie nam z nimi dzisiaj tutaj bardzo przyjemnie. You made my heart No i tym samym utwór Charlesa Bradleya, You Put the Flame on It, dołączył do naszego dzisiejszego zestawu muzycznych przekąsek w noworocznym śniadaniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dołączają też państwo, może nie do zestawu tych przekąsek, ale tutaj do grupy, z którą świetnie się bawimy, z tego co państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak będzie do godziny 10. No właśnie, Arctic Monkeys w takiej wersji dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to teraz ja, szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Nowego Orleanu, ale do tego Nowego Orleanu współcześnie. Tam jest 8 kolegów, którzy swego czasu postanowili założyć zespół. Każdy z nich wziął inny instrument, przede wszystkim dęty. No i proszę bardzo, co się dzieje? Mało tego, biorą się za piosenki innych wykonawców, znane piosenki i bardzo dobre. Minut do godziny 10 i nazwali się Hot Eight Brass Band. Bardzo proszę. A utwór, który wykonali, no to każdy trójkowy słuchacz przecież zna na pamięć. Dzisiaj w śniadaniu noworocznym, szanowni państwo, witamy nowy rok z uśmiechem. Nie martwimy się, że jesteśmy rok starsi, ale liczymy na to, że ten nowy rok będzie bezpieczniejszy, że będzie lepszy. Żyjemy z nadzieją, że będzie nam się żyło lepiej, no i że wrócimy w końcu na koncerty. But not now. This is something else. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on.

8 minut do godziny 10. Andrzej Zaucha, księżniczka mego serca w dzisiejszym noworocznym śniadaniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to szybko, bo jeszcze dwie przekąski przed nami. Ladies and gentlemen, lads and lassies, welcome to Stranger Things. Have fun. Gun yourselves. Just go on through. Ktoś mi powie, kiedy minęły te ostatnie dwie godziny w naszym noworocznym śniadaniu, za które pięknie dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski, miłego dnia. Everybody feel the beat. Zapraszamy do reklamy. Oj, jakiś taki słaby.